És la segona part del nostre espai, de la factoria dels 80. Hem començat amb Patrick Jouvet. On són les femmes? On són les dones? Ens en demanàvem aquesta llegendària cançó del món de la música ballable. Tenim més temes per tots vosaltres. Un d'ells és aquest inqüestionable número 1 mundial, Maria Magdalena, la cançó que ens aportava Sandra amb un dels grans èxits també dels anys 80. Rafael Corbí, al vostre costat, a The 80's Factory. La factoria dels 80. Crazy to share. especial de Sandra. Ja es va poder escoltar molts àlbums del grup del seu marit, aquell grup de Michael Kretus que es deia Enigma. Des de finals dels anys 60 ens aportava la seva excepcional veu i també es va dedicar en solitari, en diversos discos per Virgin, a portar-nos la seva música. Dels grans temes de la seva discografia de Sandra és aquesta que escoltem, Maria Magdalena. Acabem d'escoltar aquesta cançó i a la factoria dels 80 ens perdem el 1984. Almost Paradise era una cançó que ens conduïen Mike Reno i Ann Wilson. Sentirem aquest duet. Després escoltarem a les Cover Girls amb un èxit del 1990, la cançó que es deia We Can't Go Wrong. No podem estar equivocats, una de les grans balades de la història dels anys 80. I Ann Murray també seguirà amb el mateix estil amb la cançó anomenada Broken Hearted Me, des de 10 anys abans, des de l'any 1980. Un trio d'accionals cançons aquí a la Factoria dels 80. Now we hold the future in our hands. Every now and then I cry. Every night you keep staying on my mind. All my friends say I'll survive. It just takes time. Heal this broken heart. No, I don't see. Gaudit de la música dels artistes que us presentàvem a la factoria dels 80, Mike Reno, en Van Wilson, Almost Paradise, després Cowboy Girls, també Anne Murray, i aquesta darrera, aquesta balada també de Skid Row, amb I Remember You, un dels èxits de l'any 1990, també. Seguirem endavant perquè tenim a la factoria, doncs, ara quatre grans protagonistes, alguns de la música disco, altres de les grans cançons de sempre. El primer d'ells serà Gary Lowe, un especialista amb excel·lents cançons ballables com aquest Your Danger, que sentirem a continuació. Després sentirem a Culture Club, el Tumble For Ya, és una de les cançons que aquesta formació, Culture Club, ens aportaven des de l'any 1983, els Opus amb Life Is Life, un dels grans èxits de la història de la música, i també recordarem a Chic amb Chip Off, The Old Block. Gary Lowe, Culture Club, Opus i Chic a The 80's Factory. Danger, baby, you a stranger. El tema, el darrer quart d'hora ja de la Factoria dels 80 amb el programa d'avui. Amb aquesta edició ens queden encara grans protagonistes per escoltar. Un d'ells seran Casey and the Sunshine Band. No pot fallar un dels nostres programes sense la seva música. Ens acompanyaran amb aquest clàssic, el Funky Town. Gazebo, amb un dels grans èxits, dels més grans èxits que encara avui en dia es recorda, la cançó I Like Chopin. I també Mother Talking, The Angels Sing in New York City. Aquest és el Funky Town, en Casey and the Sunshine Band. Thank you. Won't you take me to Funkin' Town? Won't you take me to Funkin' Town? Won't you take me to Thank you. Temes de Bobby Brown. És que estem ja amb els darrers instants, no ens queda temps. My Prerogative, es deia aquesta cançó del 1989. Després que escoltéssim a Casey and the Sunshine Band, a Gazebo, amb I Like Chopin, Mother Talking, amb The Angels Singing New York City, i la nostra darrera cançó, que ens presentarà amb un jove, Bruce Springsteen, des del 1985, amb el seu èxit I'm on Fire, la cançó que vindrà després d'aquesta de Bobby Brown i a la qual ens acomidem. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Ha estat una setmana més aquí a la factoria dels 80. The 80's Factory. Ens retrobem a la propera a través d'aquesta plana web o d'aquesta emissora de ràdio. Un plaer. Adéu-siau. Sometimes it's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head, only you.